a hétköznapjaim, éjszakánként álmatlanul hánykolódom, évek óta foglalkoztat a kivándorlás gondolata. Mikor hallhatok végre egy olyan rádióműsort, amely független, tabumentes, szabad szellemű, értékközpontú, tudatágító és intellektuális? Ön szerencsés ember, már is nyert? Valóban, egy álmom vált valóra. Boldog vagyok, hogy nyereményemen a fél országgal osztozhatom. Kezdődik a szélső közép. Ez a szélső közép mégpedig mindazoknak a számára akár ismerősen is csenghet, akik egy olyan uszkve 6-7 hónappal ezelőtt hallgatták a Budapest Rádió, az akkor még Budapest Rádió reggeli adását, amelyben relatíve rendszeresen, mintegy 7,5 hónapon keresztül fordult elő a reggelben ez a fajta kommunikációs technika, amit mi alkalmazunk, mégpedig én, Puzsér Róbert és kollégám Ellenpont, akit itt köszöntök a stúdióban. Szép jó reggelt! Hogyha fogékonyak vagytok rá a következő hetekben, méghozzá ez alatt én ezt a hetet, meg az ezt követő hetet értem, mert hogy azután majd Fiala visszatér, akkor azt javaslom, hogy kíséreljetek meg velünk ébredni, és mintegy be is kapcsolódni az adásba, követve annak tematikáját, illetve követve annak indulatait. A 0630303088-1-es SMS számon, ami ahova, hogyha pötyögtök, akkor azt megkíséreljük beírni, itt van előttünk egy SMS fal, és azon megjelenő SMS-ek azok gazdagítani tudják szemléletükkel, meg felvetéseikkel ennek a műsornak a szellemi terét. És akkor még itt van a telefonszámunk 22-34-88-1, hogyha hívtok rajta, akkor tudunk beszélgetni egymással. Úgy gondolom, hogy azért Fiala számos hallgatójának ez a telefonszám legalábbis ismerősen cseng, jó párszor megjárta már a telefonjának a billentyűzetét. Hogyha úgy gondoljátok, akkor hívjatok minket, és akkor megbeszéljük élőben mindazt, amit tán érdemes. Nem tudom, hogy... Hát ugye most sok ember biztosan megijedt, amikor bennünket hallott meg, és nem Fialát, mert mi az a, hogy hívják, amikor valakinek, tudod, olyan érzése van, mintha már megtörtént Deja volna. Deja vu érzése lehetett, hiszen Fiala is az Echo TV viszonylatában pont ez merült fel, azzal a különbséggel, hogy onnét Fialát véglegesen eltávolították, mert látható módon egy jelentős politikai irányváltás, lehet hát ezt igen, mondani? Nehéz lenne nem annak látni. Egy elég kemény politikai irányváltásnak lehetünk szemtanúi, meg fültanúi, és hát ennek nem is a Fiala... Körülbelül egy hét alatt levezényelték egyébként. És nem is a Fiala eltávolítása ennek a legszembeszökőbb pillanata, hanem sokkal inkább az a miniszterelnöki interjú. Helyes, hogy én ezt használom, szerintem, ezt a szót? Szerintem alapvetően helytelen, hogy te ezt a kifejezést használod, hogy miniszterelnöki interjú, méghozzá az Orbán Viktorral készített interjúval kapcsolatban, hogyha jól tudom, Orbán Viktor nem miniszterelnök Magyarországon. Ennek ellenére Obersovszkijék ott abban a stúdióban fényesre nyalták Orbán Viktor ülepét, hivatkozva arra, hogy miniszterelnök úr, és földig görnyedve újra, pont úgy, ahogyan Lakatté szokta az borossal vagy hornal. Miniszterelnök úr, ugye megengedi, miniszterelnök úr, ugye? Ugye nyalhatok még egy kicsit, miniszterelnök úr, mert én azt úgy szeretek. Önmagában ez a kijelentés, önmagában ez a megszólítás. Valakivel kapcsolatban, aki nem az, de nagyon nem. Vagy pedig úgy, mint én. Jó, hát elvileg ugye ez azért van, mert állítólag a diplomáciában szokásos formanyelv az, hogy mindenkit a régi legmagasabb tisztségén szólítanak, bár... Tényleg? Igen. De az ex-minisztereket nem szokták miniszter úrnak hívni, csak a miniszterelnökökkel szoktak így eljárni, mert az igazán keményen feudális, mélyre való, mély keresztcsontig való benyalás az mégiscsak a csúcson lévőknek jár, mégiscsak a legnagyobb kutyáknak jár, ugye? Nem vagyok én ebben biztos, csak általában aki miniszter, a miniszter az még, vagy miniszter volt, az általában is még szerepel a közéletben, az még egy potens szereplő. Általában volt miniszterelnökök, már ilyen félig visszavonult állapotban vannak, és kvázi a hazabölcsét testesítik meg, mint Boros Lajos, vagy éppen Boros Péter. De Boros Lajos is a hazabölcsét testesíti meg. Ő is törekszik erre. Másik frekvenciál, igen, és egy másfajta bölcsesség, de mi az, hogy a haza bölcsét testesíti meg? Felőlem testesítse meg azt, amit ő akar. Ő nem miniszterelnök, és önmagában felháborítónak tartom, és mindjárt hadd éljek egy felvetéssel, kedves hallgatók. 22 34 88 1 a telefonszám, ahol várjuk a hozzászólásokat, ez a konkrét felvetés. Ez engem borzasztóan, végtelenül felháborít. Mi az, hogy azokat, akik már régen nem miniszterelnökök, mert úgy tudom, hogy a mi akaratunkból nem miniszterelnök Horn Gyula, mert hogy mi ebbéli jogunkkal éltünk 1998-ban. Hogyha jól tudom, a mi szavazatunk nyomán nem miniszterelnök Boros Péter, mert hogy mi ezzel éltünk 1994-ben. És hogyha jól tudom, a mi szavazataink nyomán nem miniszterelnök Orbán Viktor, mert mi ezzel éltünk 2002-ben. Ne hívják őket miniszterelnök úrnak, hogyha egy mód van rá. Ne hívják őket így. Mert ennél nincsen gusztustalabb, feudálisabb, szervilisebb, undorítóbb benyalás, mint ez. Halló, halló! Üdvözlöm, jó reggelt kívánok, Tölgyesné vagyok. Hát ha ön undorítónak tartja azt, hogy a volt miniszterelnököt miniszterelnöknek szólítják, igen. Külföldön például Amerikában is mindegy, Clintonra és mindegyikre úgy titulálják, hogy volt miniszterelnök, és az miért benyalás? Elnök, volt elnöknek hívják? Igen, de volt elnök az teljesen oké. Egy pillanat. A volt elnök az indokolt és helyes, hiszen ő volt elnök. Tehát őt úgy nevezik meg, ami ő. Azt, aki nem miniszterelnök, nem az. Tehát az volt, de nem az. Ez egy pozíció, ennek a szónak van egy jelentése. Az, hogy miniszterelnök, az azt jelenti, hogy ennek az országnak a kormányfője. Az, aki ennek az országnak nem kormányfője, azt ne hívják úgy, hogy miniszterelnök úr, ha egy mód van rá. Mondják neki azt, hogy volt miniszterelnök úr. Jó, ez én nem tartom benyalásnak. De már hogy ne? Miért nem az? Hát azért, mert ez nem tartom ez a... annak benyalásnak. Hát ez mondja, és még egy kérdés. Magyarország hányatott történelmének feudális éveiből maradt vissza ránk. És még azt szeretném mondani, hogy állandóan megjegyzik az Árpád-sávos zászlót. De? A nemzeti szín zászlóra Rákosi és Kádár idejében mivel volt erre tüzdelve? A sarlókalapáccsal és a vörös csillaggal. Hány embernek a vére tapad ahhoz a korhoz, akiket elvittek a gulákra, a recskre, a részbányába, Alföldre. De ön ezt nem a vörös zászlóhoz társítja, hanem a trikolorhoz? A piros-fehér-zöldhöz? Igen. Tehát itt akkor ön gyűlöli és undorodik a trikolortól? Én nem undorodom tőle. Ja, nem? Nem undorodom tőle, csak állandóan... Csak ezt hozta efel ellenpéldaként. Tehát, hogy önnek nem az Árpád-sávokkal van baja, hanem a trikolorral. Tehát ön szerint ez az önkényelmi jelkép. A trikolorral sincs bajom, csak állandóan azt hánytorgatják fel, hogy az Árpád-sávos zászló. Az egy kornak volt a jelképe, ahol az nyilasok teletűzelték, de ugyanúgy a trikolort is teletűzelték a vörös csillaggal, a sarlókalapáccsal, meg a mondjuk a buzakalászsal nincs ellenvetésem, de azon is rajta volt a vörös csillag. Az is a terrorizmusnak a jelképe volt, és ha azt veszük, a Sztálin idejébe sokkal több embert eltettek lábalon, mint Hitler idejébe. Ezt is mindenki nagyon jól tudja, csak erről nem beszélnek. Nem beszélnek arról, hogy Sztálin idejében mennyi embert eltettek lábalon? Hát nagyon ritkán lehet erről hallani. Ritkán lehet hallani Sztálinnak a rémtetteiről? Igen. Na jó, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, minden jót kívánok. Kezét csókolom. Abban a hölgynek bizonyos nem adott igaza, mert tényleg a volt elnököket nem volt elnöknek, hanem prezidentnek, tehát hogy elnök úrnak hívják. Na jó, és hogyha Amerikában dívik jó, de Amerikában van egy melegszarig szokás, melegszarig való benyalás, akkor ezt vegyük mi is át. Haló, haló? Haló, sziasztok. Sajnos az előző telefonot nem vitték el. Jaj, de hát ez szerintem Fiala műsorából maradt ránk, hogy itt mindenki provokálja a műsorvezetőt, mert hogy ki kell akasztani a műsorvezetőt, mert attól szórakoztató a műsor, ugye? Ez a nő minden reggel felhívja a Fialát. És milyen a viszonyuk, akkor meséljél már, légy szíves. Végig izomból kinyomja a Fiala úrőt. Köszönöm. Szívesen. Viszont hallásra. Halló, halló. Jó reggelt kívánok, nem tisztem megvédeni az Obert, de soha nem volt riakadva a baloldali média, amikor a Horn Gyulát miniszterelnök urazták. Én rendszeresen ki vagyok akadva azon, amikor a Horn Gyulát a lakatté károlja reggelben, miniszterelnök úr. De önmagában ez a szokás, ez a földi görnyedés, és az, hogy valakit olyan címen nevezünk meg, amilyen cím őt nem illet meg. Ő tőle megvonta a társadalom azt, hogy ő miniszterelnök. Ő nem miniszterelnök. Ha létezik a népszuverenitásnak értelme, ha van ennek jelentése, akkor nem lehet egy valakit, aki nem miniszterelnök, miniszterelnöknek hívni. Ez ugyanolyan, mint hogyha valakinek, aki már nem osztályvezető, azt mondanám, hogy osztályvezető. Hát nem az. Ennek nincsen jelentése. Ebben semmi más nincsen, mint egy feudális segnyalás. Nem feudális egynyalás, tisztelt Puzsér úr, én önt is mindig a Hír TV-ben nagyon tisztelettel meghallgatom. Én nagyon köszönöm. Annak ellenére, hogy az ön tartalmából ki lehet azt venni, hogy melyiknek a melyik pártnak az oldalán van. Na melyiknek az oldalán vagyok? Én úgy gondolom, hogy az SZDSZ. Lehet, hogy mosolyogni. Hát, nagyon remélem, hogy az a párt, amelyiknek én az oldalán vagyok, többször nem jut be a parlamentbe. Én csak ezt kívánom. Én is ebbe bízom egyébként. Igen. A másik pedig lenne az, hogy százszor jobban végighallgatjuk önöket tisztelettel, mert önökben van annyit intelligencia, hogy a betelefonálókat végighallgatja, de a Fiala műsora az egyszerűen fölháborító. Na most ne a Fialát szapuljuk, hanem inkább beszélgessünk erről a témáról. Miért jó, most én... miért jár ki, vagy miért illeti meg az ex-miniszterelnököt a miniszterelnök megszólítás? Én úgy gondolom, hogy például Orbán Viktornak a személyében azért érdemli meg, hogy a miniszterelnök titulust megkapja, annak ellenére, hogy akkor is nagyon támadták a baloldali médiák Orbán Viktort. Orbán Viktor bevezette a diákhitelt. Nem vezetett be... kórházi díjat, nem csinált megszorító csomagot, építette az országot, fiatalokat... Azért volt megszorítása, hogy én emlékszem. Végig szeretném mondani, drága uram, na jó, de hogyha olyat mond, ami nem igaz, hát a nyugdíjaknak az elvétele az nem megszorítás volt? Megtáfolom önt. Nem vették el a nyugdíjat? A szomszédom tapasztalatából megcáfolom önt. Ő megkapta. Az én szomszédom alatt kapta meg a nyugdíjas a nagyon-nagyon drasztikus béremelést. Az Orbán kormánya. De azért jár neki, hogy miniszterelnök megszólítás, mert annak idején ő megkapta a nyugdíjat az ön szomszédja. Ez komoly? Nem az. Ezt ön komolyan mondja? Tehát azt na, mert megkapta a béremelést azért? Mert megkapta a béremelést a szomszédja, azért miniszterelnöknek kell szólítani valakit, aki már régen nem az. Na de ide tessék figyelni. Hát azt mondja, hogy Horn Gyulának nem jár ki, de Orbánnak ki jár, holott egyik sem miniszterelnök? Ezt mondja azért, mert az egyik az a diákhitelt megszavazta, vagy micsoda? Na de hát ő legalább építette az országot. De hát tök mindegy, hogy építette, vagy sem. Nem az, nem arról van szó, hogy jó miniszterelnök volt, vagy rossz miniszterelnök volt, hanem hogy már nem az. Könyörgöm, erről van itt szó. Uram, hát nézze meg az napkertét. Az állandóan a Horn Gyulát mindig miniszterelnök urazták, amikor az Orbán Viktort mindennek elhordták alaptalanul. De tök mindegy, hogy a napkertében mit csinálnak. Lakatté miniszterelnök közte Orbán Viktort, én jó párszor láttam. Nem kell attól félni, a napkertében Orbán Viktor is megkapta a miniszterelnöki titulust. Ugyanúgy. Állandóan csak szapujozták, a mai napig is ezt csinálják. Jó, mindjárt elsírjuk a zsebkendőt. Őket, nagyon szépen a köszönjük. A nyilatkozat a táncban. Gyalázatos és felháborító. Hát melyik az a hoztárnak nevezi magát? A hoztárnak nevezi magát? Vagy hullócsillagnak? Vagy nem tudom, és Tony Blairrel együtt le fognak hullani a politika egéről, meg ilyeneket mond magáról? Meg a vidéki Elvis? Vidéki Elvis Presley? Nem az, amit művelt a táncban. Kérem, igen, arról beszélünk. Uzsér úr drága, amikor nem kormányoznak, és amikor az MSZP-SZDSZ van hatalmon, akkor állandóan az is szemita kártyát vesznek elő. Unja már az ember, unja a nép. Azokat az embereket ne nevezze izének, háborús bűnösöknek, akik nem is tehetnek róla. Mert már ezt is megkapta a magyar nép. Ezt is megkapta, és nagyon csúnya dolognak tartom azt, hogy például egy olyan zsidó újságíró, mint a Vámos György, miért nem szerepelhet a médiában? Azért, mert ő egy tisztességes magyar zsidó. Nézze meg azokat, az Orosz Jóskától kezdve a többieket, hogy milyen egyoldalúan aljasan mocskolódnak, és sajnos a holokauszt áldozataiból élnek, és az antiszemitázásból nagyon jól élnek. Elege van az embereknek, a népnek ebből a antiszemitázásból, amit a Gyurcsány művel. Köszönjük szépen! Halló! Sziasztok! Csak azért szólok, hogy Kádár János is szólítható volt miniszterelnök úrnak, szerintem semmi gond nincsen. Nem is volt Kádár miniszterelnök. A bocsi, mindegy elnöknek, de... Nem, ő a MSZNP főtitkára volt. MSZNP főtitkára, a Kolosoncinak... Bár, de mi? De bár... hogyan? De például a Szűrös Mátyás köztársasági elnök úrnak kell szólítani? Ugye az elvileg egy magasabb... Jár, csak a miniszterelnöknek jár. De a köztársasági elnök egy magasabb... közjogilag magasabb. Mert szerintem ebben semmi gond nincs, hogy ezt megtartjuk ezeket a titulosokat. De szerintem miért? Abban nagy, De miért? Mit jelent? Szeretném azt, érteni. Hogy ezt a címet elérte, megkapta, kész. De hogy? De mi az, hogy egyszerű ezt egyszer elérte? Én egyszer elértem azt, hogy szerkesztő vagyok itt a Pont FM 88.1-en. De ha én itt nem leszek szerkesztő, akkor engem ne szólítson senki szerkesztő úrnak, mert az engem nem fog leírni. De az a négy. Ezt nem tudom értelmezni. Tehát, hogyha valaki elér egy pozíciót, akkor az a megnevezés az azt jelöli, hogy ő abban a pozícióban van. Amikor már nincs abban a pozícióban, ne hívják miniszterelnök úrnak. Ne hívják így, mert nem írják le azt az ő státuszát. Jó, oké, meggyőztél. Csak az előbbire visszatérve, ha nőrnél csúsztattatok egy kicsit. Egy szocialista propagandát benyomtatok, mint szerint a Fidesz elvette a nyugdíjat. Kitől és mit vette? megváltoztatta azt a törvényt. Szerintem kis különbség, hogy nem adom meg, vagy elveszem. Várjunk, egy törvény van, ami arról szól, hogy a nyugdíjasok nyugdíjemelést kapnak, majd ezt a törvényt megváltoztatja a Fidesz. Ez nem elvétel? Nem, ezt nem adom meg. Tehát azt lehet elvenni, jó, akkor elnézést, akkor az irtózatos csúsztatásomat szeretném helyreigazítani. Orbánék nem elvették a nyugdíjat, ők nem adták meg azt, ami törvény szerint járna. Igen, de a nyugdíjemelés hol volt magasabb, az MSZP-nél vagy a Fidesznél? Százalékosan. Jó, köbben, ha itt lenne Gyurcsány, akkor mindjárt mondaná a hat adatot, ami szerint az MSZP-nél. Bőven el tudom képzelni, hogy Orbán alatt, tehát... Köszönjük szépen. Hú, kaptunk egy csomó SMS-t. Tényleg gusztustalan az Orbán megszólítása, de nálunk az egész banda gusztustalan és hazug keverők, írja Csilla. De így mindjárt az Orbán miatt gusztustalan. Tehát, hogy itt sem tudnak az emberek elszakadni attól, hogy itt az Orbánról van szó, vagy a Horn Gyuláról. Mert a Horn Gyulát ne szólítsák miniszterelnök úrnak, de az Orbánt azt meg szólítsák. Ó, de mert az odaadta a diákhitelt. Ez a gondolkodás. De az a szörnyű, hogy mi is erről a hülye külsőségről beszélünk, mert igazából jó, nekem annyira... De ez nagyon tipikus, ez leírja a magyar politikai gondolkodás. Nem, hát a magyar újságírói szakmát írja le különben elsősorban, és sokkal jobban leírja, hogyha az ember megnézte az Oberszowski interjút, meg megnézte a Friderikusznak a Gyurcsány interjúját, és tényleg tehát, hogy amikor az újságíró nem konfrontálódik, amikor az újságíró tényleg odaadja a terepet, itt van a pálya, játsszál, én segítek, hogyha kell, viszem a labdát, ha kell, felállítom a kaput, hogyha kell, akkor passzolgathatsz velem. A lényeg az, hogy neked itt az a feladatod, hogy produkáld magad, megmutasd magad, Ronaldinho megy fel így a pályára, amikor Nike reklámot forgatnak vele, és akkor van egy csomó segéd ember, aki így mondja, hogy Ronaldinho, hogy te meg tudsz csinálni ezt a cselt, én mit csináljak, stb. És akkor a végén lesz belőle egy Nike reklám. Miközben a magyar politikai újságírásnak és a miniszterelnökkel, vagy a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjével való interjúnak nem az lenne a funkciója, hogy egy reklámot adjon a széles társadalomnak, hanem az lenne a funkciója, hogy a lehető legkeményebben és a lehető legkövetkezetesebben szembesítse azokkal a kérdésekkel, amikkel nem akar szembesülni, és amikre különben nem akarna válaszolni. Na hát bizony, még néhány SMS. Maradok Fialánál, ő nem tegez le, és egyáltalán. Egy Fiala tisztelő, de főleg az is egyáltalán volt a meggyőző, tehát ott éreztem azt, ott egy kicsit elkezdtem elbizonytalanodni. Még a Gyurcsány-Orbán vitában is miniszterelnöközték egymást. Hát világos, hát csak úgy érhetem el. Tehát Orbán is csak úgy várhatja el jogosan Lakattétől meg Oberszowskitól, hogy miniszterelnököze őt, hogyha ő leminiszterelnököszi Gyurcsányt, vagy amit Gyurcsány is, akkor várhatja el, hogyha majd nem lesz egyszer miniszterelnök, mert el fog jönni ez is, mert bizony a csillagok azok lehullanak, mint tudjuk, ez a sorsuk. Hogyha ő is leminiszterelnököszi a nem miniszterelnököt. Tehát világos, hogy ezeket az üres patronokat, ezeket egymás felé is el kell lőni, és akkor az ember várhatja, hogy majd jönnek. Robi, most nincs igazad, írja Bernadett, de örülök, hogy itt vagytok, köszönjük. Teljesen egyetértek, nevetséges szokás miniszterelnöknek hívni azt, aki már nem az. Világos. Tényleg gusztustalan az Orbán megszólítása, de nálunk az egész banda gusztustalan, vagy ez már volt. De különben szerintem nem lenne teljesen irreális a miniszterelnök megszólítása, amikor valaki már visszavonult a politikától. De mondjuk Horn Gyula esetében, aki parlamenti képviselő, azt gondolom, hogy neki megvan a funkciója. De mi egy parlamenti képviselő? Hát, hogy amikor parlamenti képviselő amikor megszólítják, akkor képviselő úr, hiszen ő az. Az. A Boros esetében, aki már mondjuk visszavonult, és már nincsen konkrét közjogi funkciója, ex-miniszterelnök úrnak. Ott esetleg lehet. Miért hívják miniszterelnök úrnak? Mindegy, de nem ez a... Ebben kvintesszenciálisan jelen van az egész magyar politikai bagázsnak ez a szemfényvesztése, az, hogy minket, de tényleg, tehát amikor elhitetik veled azt, hogy amit látsz, az az, pedig nem az. Ebben benne van minden, tehát hogy miniszterelnöknek hivatja magát az, aki nem miniszterelnök. Ez szimbolikusan leírja az egész rendszernek a romlottságát. Robi, igazad van, írja M. Üdv nektek, szeretlek hallani titeket, írja S. Köszönjük. Hajrá, Puzsér, isteni a műsor, a szünetben kevés mézes teát. Jaj, köszönöm. De ennyire hallatszik a hangom, hogy még beteg vagyok. Szép két hétnek nézünk elébe, írja Kata, köszönjük. A tűzoltók nem kapták meg a bérüket, írja V. Lehet, hogy az Orbántól nem kapták meg a bérüket, vagy valami? Nem bér volt az, hanem valami, nem tudom én, ilyen túlóra díj, valami túlóra pénzem volt, vagy vitatkozás. Emlékszem, Orbán használta legelőször hornnal. Én is emlékszem, csak akkor, ahol még miniszterelnök volt. Ez a vitában volt, én emlékszem jól. Csak akkor egy Orbán egy miniszterelnököt hívott miniszterelnök úrnak. Tehát a miniszterelnöknek annak kiárasz, hogy miniszterelnök úr. Viszont az Orbánt azt lehetőleg hívják elnök úrnak, ő egy pártnak az elnök, ha jól tudom, vagy hívják képviselő úrnak, ő egy parlamenti képviselő, hogyha jól tudom. Fialát a kukába, éljen a demokrácia, írja Feri. Elment a macska Afrikába, cincognak az egerek, a betelefonálók nem paráznak, írja Johnny. Szia Robi, jó hallani újra a hangodat, remélem nem fialásodsz el. Az, hogy lakat mit beszél, az ne legyen már ekkora kunszt. Nem lehet könnyű minden vasárnap szaros nyelvvel hazamenni, írja Bobek. Jó, hát minket továbbra is érdekel a hallgatóknak a véleménye. Nem az a benyomásod, de egyébként pont ez, hogy nincs itthon a macska cincognak az egerek? Hogy hát a hallgatóinkkal, hogy most tényleg mindenki él a hirtelen megnyílt éterrel, ami a 88.1-es frekvenciába adásba bekerülni, bármilyen szélsőséges véleménnyel soha nem volt ilyen könnyű, vagy legalábbis azóta, hogy Fiala van, nem volt ilyen könnyű. És most hirtelen ez lehetségessé vált. Nem érzed ezt? Robert, miért hallgattál így el? Hát várom a reakciót a részedről. Vagy várok egy telefont. De miért? Ebben a sávban, ettől a sávtól egyáltalán nem idegen az, hogy csönd legyen. Jó, tényleg az a Fialának a legzseniálisabb húzása volt. Amikor mi elkezdtünk rádiózni, akkor így az akkori főnökünk így azt mondta, hogy lehet bármit csinálni, egy dolog a lényeg, az a legfontosabb. Ami a rádiózás aranykönyvének gyakorlatilag egyetlen bejegyzése. Az, hogy mindig kell, hogy menjen valami. És a rádióban nem lehet csönd. Nem lehet csönd. Tehát vagy zene, vagy pofázás, de valaminek mennie kell. És én mondtam a Robinak többször is, hogy egyetlen szabály van, meg kéne szegnünk, és akkor a Robi mondta, hogy nem, pedig ő aztán tényleg nem az az ember, akit nem lehet ilyen dolgokra rávenni, de azt mondta, hogy ezt tiszteletben kell tartani. És végül is tiszteletben tartottuk ezért. Aztán jött Fiala, és felülírta ezt az aranykönyvet. Nem is tudom, még már megszűnt a Rádió Extrém, vagy igen. Valahol ott csinálta meg. Igen. Igen. Nem jött telefonáló. Telefonáló csönd van. Akartok rádió műsort? Telefonáljatok. Szerintem tök jó. Orvosi tanácsok, életmód, fitness, wellness, egészség. Na ezt nem. Vegye csak be azt a nyugtatót, mert mi nem kíméljük az ön egészségét. Ugye ez most nem élő, kérdezi Peti, vissza Fialát! Figyelj, már csak 8 napot kell várnod. Vagy ezekkel a tiltakozásokkal meg kell barátkoznunk valószínűleg. Jó, hát igen. A rajongó tábor kemény lesz. Ja. Jó reggelt, nem lehet, hogy a megszólítást a politikai protokoll indokolja? Valami hozzáértőt kellene megkérdezni, mert lehet, hogy a mi véleményünk ebből a szempontból nem mérvadó, írja Gabi. Na Gabi, látod, pontosan ez az a földig görnyedő, feudális balkániság, amiről beszélünk, ami itt a szemléletedből kivirágzik. Ez az, amiről éppen, hogy beszéltem az imént. Miről is van szó? Nem, én ehhez nem értek. Én nem tudom megállapítani, hogy ő miniszterelnök vagy nem. Igazából már nem az, de hogy ő ezt megtudhatja, hogy ő már nem az egyáltalán. Tehát, hogy én mi haszna, senki házi kis alattvaló, egyszerűen egyáltalán alkalmas vagyok arra. Lehetséges az, hogy én ő neki azt mondjam, hogy ő nem miniszterelnök, holott már nem az, de én továbbra is alattvaló vagyok neki, az kiár továbbra is, és akkor a azt írja nekünk Gabi, hogy meg kellene kérdezni egy hozzáértőt, akiért a politikai protokollhoz, tehát valakit, akinek nagyon-nagyon-nagyon vastag szarréteg van a száján meg a nyelvén, mert hogy ő ennek az értő tudora, hogy vajon benyalni azt milyen szögben élvezi a politikus, amikor főleg a miniszterelnök úr, hogy amikor a nyelved az ilyen kb. 45 fokos szöget az ő ánuszával így pont, tehát hogy így pont jó irányban és jó mélyen, és természetesen így finom, körkörös nyelvcsapásokkal ezt élvezi, ezt szereti igazából, és mi meg ezért vagyunk, hiszen hát mi másért is szolgálnánk mi a közvéleményt, vagy a közhangját, hogyha nem azért, hogy a neki kedves Führernek nyaljunk be megfelelő mélységben. Halló, halló! Halló, jó reggelt! Jó reggelt! El szeretnék valamit mesélni, vagy kérdezni. Emlékeztek még, tavaly volt egy nagyon híres ilyen beszéd, ami kiszivárgott. No, arról volt egy interjú, a BBC-nek az interjúra meginterjú volt ezt a mélyen tisztelt miniszterelnökünket. Hát igen, igen, Gyurcsány interjúját. Én láttam. Hát abból tanulni lehetett volna. Ott én láttam, de a CNN volt, nem BBC. Akkor CNN, igen, valószínű, összekeverem, de hát abból tanulni lehetett volna. De hát az egyik leghazugabb, legocsmányabb, legundorítóbb médium egyébként. Most, de, most csak azért, nem mert, öszi, készítettek, nem, egy, most csak öszi, azért, mert készítettek egy kemény hangvételű interjút a Gyurcsánnyal, mert hogy megérezték azt a levegőben, hogy ez azért egy világbotrány, amit ez a csávó előad. Ez attól az, hogy valaki egy idegen interjúr, és ezt megmeri kérdezni, és itt nincs egy darab nincs ebben az országban, aki azt mondja, hogy figyelj, rákérdezek, nem így kerülöm a labdát, és benyalok neki, hogy kimondtátok. Jó, de közben meg várja, azért azt ne felejtsük el, én amikor kint voltam a Kossuth téren másnap, kiraktak egy ilyen nagy plakátot, hogy az igazság utat tör magának, köszönjük CNN, köszönjük a kemény kérdéseket, meg ilyenek, köszönjük CNN, annak a CNN-nek, amelyik a leggyalázatosabban hazudik az iraki háborúval kapcsolatban, leggyalázatosabban hazudik az úgynevezett nemzetközi terrorizmussal kapcsolatban, nem hajlandó leleplezni a republikánus pártnak, meg az amerikai kormányzatnak a legundorítóbb rabló hadjáratát, amit a Közel-Keleten folytat, és de tényleg az egy felháborító adó. Tehát most csak azért, mert a mi saját szaros kis stílű kis tyúkperünkben ők most helyesen foglaltak állást mi szerintünk, vagy bárki szerint, akkor ennek szellemében ők már őrülük példát kell venni. Én se őket nem szerettem, se az egyetlen egy nyugati, amerikai pártpozitizálás favorizáló híradást sem. Én csak azt mondtam, hogy a stílus, ahogy ezek hozzáálltak kapásból. Hát látszott, hogy nem függnek a Gyurcsánytól. Nem függnek, persze. Hát jó, hát, de ez nem is kunst Amerikából. Köszönöm szépen, vissza. Viszont hallásra. Mondjuk lett volna a CNN ilyen kemény akkor, amikor Bush elnök hazugságairól, mert mondjuk az öszödi beszéd az... jó, az tényleg vérforraló sok tekintetben, de amit Bush csinált, tehát hogy egy országot, nem is egy országot, a félvilágot belevitte egy háborúba, ami csak és kizárólag hazugságokon alapult. Tehát, hogy egyetlen igaz, őszinte mondata azok a okok között, amit ő az ENSZ-nek, de mindenkit becsapott, tehát Öszöd és Gyurcsány Bushhoz képest az egy olyan kis pitiáner figura. Hát tanuló még. Hát, de a legjobbtól tanul. De az elemiben. Halló, halló. Jó reggelt, visszatérnék a miniszterelnöki titulus megszólításon. Önök szerint én kérdezném, vajon az az ember, aki most az ország első embere, az vajon kiérdemeli a miniszterelnöki titulust azzal, hogy lebukott a hazugságaiban? Szerintem És a másik, aki így csődbe vitte az országot, tönkötette a vállalkozást, tönkötette a lakásépítés programot, az iskolákat megsarcolja, a diákokat, és azon keresztül a szüleink kizsigereli. Drasztikusan emeléseket vezetett be azért, mert csődbe vitték az országot. Vajon azt megérdemli a miniszterelnöki titulust? De igyekszem legjobb tudásom szerint válaszolni az ön kérdésére. Megmondom, hogy szerintem egyébként nem érdemli meg. De ez nem érdem kérdése. Magyarországon nem megérdemelni kell a miniszterelnöki titulust, hanem végig kell magunkat taposni addig, amíg elérjük. És ez Gyurcsánynak összejött. A Gyurcsánynak a pénze, az erőszakossága, a kapcsolati tőkéje, mindene megvolt ahhoz, hogy miniszterelnök legyen, és miniszterelnök lett. Ez egy közjogi titulus, tehát ez egy jogi kérdés, hogy ki a miniszterelnök. Ha tetszik, ha nem. Hogyha én szerintem Gyurcsánynak Magyarországon nem lenne szabad miniszterelnöknek lenni, mert amit elkövetett, az alapján már réges-régen el kellett volna, hogy veszítse ezt a pozíciót. De nem az álmok, nem a vágyak, nem az igazságérzetünk határozzák meg azt, hogy ki a miniszterelnök, ez egy jogi kérdés. Jogilag Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. Szerintem nem lenne szabad, hogy így legyen, de senkit nem érdekel ebben a kérdésben az én véleményem. Nem attól lesz ő miniszterelnök, hogy én nekem az a véleményem, hogy szerintem méltó-e arra, hogy miniszterelnök legyen, vagy sem. Ő miniszterelnök Magyarországon, ha valakinek kiáll a miniszterelnök úr titulus, akkor az Gyurcsány. De ez egy jogi kérdés, ezt kell megérteni, ez nem erkölcsi kérdés. Erkölcsi kérdés lenne, akkor azt mondanám, hogy nem. Szerintem nem érdemel ilyesmit. De a miniszterelnöki titulus az nem egy erkölcsi kategória. Erről van szó? Nem lehet erkölcsi kérdés sohasem, hiszen nem erkölcsi kategória, és ezt jól látjuk az elmúlt 100 év magyar történelmén, jól látjuk az elmúlt 1000 év, mit tudom én, európai történelmén, hogy az ilyen közjogi funkciókhoz erkölcsi tartalmat, hát mindenképpen mondjuk nagy naivitás vagy nagy bátorság kell ahhoz, hogy társítsunk. A protokoll nem csak a feudalizmus sajátja, te kis proli, írja nekem Fecó. Hát Fecó, lehetséges, hogy a protokoll az nem a feudalizmus sajátja, de én nekem nincs is problémám azzal, hogyha előre engeded az ajtóban. Engedd előre, szerinted, ha az a protokollhoz tartozik. Nekem nincsen problémám azzal, hogyha nem nyújtasz neki kezet, megvárod, amíg ő nyújt neked kezet. Ezek a dolgok, ezek mind. De várjál, de most... De a hazugság az nem protokoll. Amikor azt mondod valakinek, aki nem miniszterelnök, hogy miniszterelnök úr, az hazugság, mert ő nem miniszterelnök. Őt ettől a népszuverenitás megfosztotta, nem jár neki. És a közhazugságnak az egyik leggyalázatosabb és legarcpirítóbb és legszembeszökőbb formája az, amikor pusztán a segnyalás élvezetéért miniszterelnöknek hívsz valakit, aki nem az. Jó, de várjunk, tehát azért a protokollt, azt ne tekintsük már úgy, a politikai protokollt, hogyha egyáltalán létezik ilyen, azt ne tekintsük úgy, hogy valamikor Mózes lehozta nekünk a hegyről, és itt van kőbe vésve, és mindannyian tartsuk magunkat hozzá. Tehát, hogy most kitalálnak emberek egy politikai protokollt, elsősorban politikusok, elsősorban különben diplomaták, hogy hogyan kommunikáljanak egymással, az egy dolog. Erről még mindig lehet nekünk véleményünk, ami akár egészen jogos is lehet. Másik kérdés az, hogy ez a politikai protokoll, ez mennyire kötelező az újságírókra. Nekünk ebben a, nem ebben a műsorban, a Demokrácia RT-ben volt interjúalanyunk Horn Gyula, és képviselő úrnak hívtuk. És Horn Gyula nem csapta le a kagylót, hogy te jó Isten, micsoda sértés, én miniszterelnök vagyok, engem szólítsatok miniszterelnök. Engem megillet a miniszterelnök úr megszólítás. És nem csapta le a kagylót, mert ő képviselő, és azt gondolom, hogyha olyan nagy sértés lett volna, akkor bizonyára szóvá teszi, tehát hogy én el tudom képzelni, hogy a diplomáciában, a diplomácia nyelvén, esetleg a miniszterelnöki titulus egy volt miniszterelnöknek kijár. Ez elképzelhető, de hogy ezt a magyar újságíró szakmának nem kell követnie, arra semmilyen protokoll szabály nincsen, hogy a magyar újságíróknak is úgy kell viselkedniük, mint hogyha az Európai Parlament, nem is tudom, márványtermébe ülnének egy ünnepi reprezentatív fogadáson. Az szerintem teljesen egyértelmű. Egy újságírónak az a feladata, hogy keményen és tökösen kérdezzen. Alapvetően a miniszterelnök titulusnak a kifogásolása az egy jelképe annak, ami folyik ma Magyarországon miniszterelnöki interjúknak a címén. Igazából egyetlen rossz szavunk nem lenne a miniszterelnök titulusra, hogyha normális interjúk lennének, hogyha nem arról lenne szó, hogy nyaljunk be. Tehát ami például tényleg az Echo TV-n történt, tehát egyetlen konfrontatív kérdés nem volt, de mondjuk a Friderikusz az 3 napon keresztül csinálta ezt. Tehát az Magyar ATV nagyon... 5 napon keresztül csinálta ezt. Tehát azért a Fridi az nem bízza a véletlenre. Tehát nem egy Gyurcsány interjú, hanem 5. Tehát egy ilyen jó 5-ös széria. De tényleg ne bízzuk a véletlenre. De tényleg, fú, ez kegyetlen. Aggódtam, mi lesz Fiala nélkül, írja az SMS író. Halva titeket megnyugodtam, következetesek vagytok jobbra is, balra is. Jók vagytok, köszi! A nemi miniszterelnök csak Feri, írja az SMS író. Welcome home, az én legmagasabb politikai vezetői fokozatom eddig őrsvezető, mostantól így szólítsatok, írja Lina. A diplomáciában sem jár ki, ez a megszólítás, írja M. Lapozzatok már, írja Csacsi. Halló! Jó reggelt! Jó reggelt! Kovács Pál vagyok, Budapestről, és egy kis véleményem, egy kérdésem lenne. Tessék! Nem gondolja azt, hogy amikor Gyurcsány Ferenc reformokról beszél, olyan, mintha egy csalfa tanítana hűségest az igaz szerelemre? De miért amikor reformokról? Miért nem amikor igazmondásról beszél, meg őszinteségről, meg ilyenek? Hát igen, igen, szóval... Amikor reformokról beszél, akkor ő valójában adóemelésekről beszél. Csak is. Tehát persze világos, hát ez az új beszél szótár, mindennek megvan a PC formulája, tehát amikor adót emelek, akkor én kiigazításról beszélek, vagy új egyensúlyteremtésről beszélek, világos. Tehát érteni kell, tehát mindenkinél legyen egy új beszélszótár, és amikor a politikus beszél, akkor tessék kikeresni az adott passzusokat, és akkor annak megfelelő formulák azok, amiket be kell helyettesíteni mindig. Jó, de ez lassan elkerülhetetlen lesz. Hát megette a Manó az egészet, hogyha egy politikus már csak ebből képes megélni. De nem az a baj, hogy ők ebből élnek egyre jobban és jobban, az a baj, hogy mi emiatt élünk egyre rosszabbul és rosszabbul. Hát ez a legnagyobb igazság. Hát köszönjük szépen. Kérem, minden jót. Van nekünk egy nagyra vágyó tervünk. Ismerteted ezt a hallgatóinkkal? Melyiket a sok közül? Hát a mi 10-es listánkat. Ja, tényleg. A következő 9 napra vonatkozó tervünket. Ja, lesz minden nap. Minden reggel, amíg Fiala vissza nem tér. Összeállítunk egy 10-es listát valami igazán húsba vágó kérdésről. A mai nap például egész konkrétan a 10 leggyalázatosabb magyar történelmi személyiséget szedtük sorba. Egy szép csokorba számotokra. Egy szép csokorba, ahol hát igazából az igazságérzetünkön túl a tabu döntögetés volt a legfontosabb szempont. Szerintem a legfontosabb szempont az volt, hogy megnevezzük a 10 leggyalázatosabb politikai szereplőt a magyar történelem teljes. Ezer éves egészében. Jó, az az igazság, hogyha a 10 leggyalázatosabbat keresnénk, akkor valószínűleg egy 100-as listát kellene összeállítani. Azért a mi listánkon világos, hogy szerepelnek olyan politikusok, akik lehet, hogy mondjuk ezen a 100-as listán csak 13.-14. helyen lennének, de mégis előrébb kerültek. Nem lehetett csak a 20. századból válogatni, ez például egy nagy nehézséget okozott. A 20. század, tehát amikor elkezdtük a lista készítést, akkor az elején a 20. század az elvitt volna 20-at. Tehát körülbelül csak a 20. századra 20 olyan gyalázatos figura jut, akiről mindenképpen beszélni kell, és a félreértések elkerülése véget, ez kizárólag a rendszerváltozás előtti időszakra vonatkozik, mert hogyha a rendszerváltás utáni időszak politikusait is hozzáraknánk, csak hát őket nehéz történelmi személyiségnek nevezni. Reményeink szerint ez így is maradt. Félünk attól, hogy ezek az emberek valamikor majd történelmi személyiségek lesznek, mert akkor az biztos, hogy nagyon-nagyon mély lenyomatot hagytak Magyarországon, és mondjuk mi nem szeretnénk 30 év múlva egy olyan országban élni, ahol aminek mondjuk Orbán Viktor vagy Gyurcsány Ferenc szabta meg a pofázmányát, vagy az történelmi irányát. Hát igen, szóval ami ma vár rátok, az a 10 leggyalázatosabb történelmi személyiség, mégpedig a 10 leggyalázatosabb magyar történelmi személyiségnek a listája. Annyit azért ígérhetünk, hogy a 20. század reprezentálva lesz, de nem lesz túl reprezentálva. Kicsi patika mérlegeinkkel méregettük, méricskéltük ki egészen kis grammokra való szigorú tekintettel, hogy melyek legyenek a helyezettek ezen a listán. Mi reméljük azt, hogy nem csak a tetszésetekkel, de az igazságérzetetekkel is találkozni fog. Ki tartja az emberiséget szexuális rabszolgasorban? Vajon kinek az érdeke, hogy állatok módjára üzekedjünk? Ki kényszeríti a küklopszot az ötszombú asszony karmai közé? Mi biztosan nem. Mi felvilágosítunk, segítünk, ott írtjuk a tabukat, ahol találjuk, hogy mindannyiunk szexuális élete a kölcsönös örömszerzés medrébe kerüljön. Még néhány SMS. A vesztest akárhogy szólítom, az nem segnyalás, írja Fecó. Már ugyan, de hogy is nem. Ezt én teszem hozzá. A miniszterelnök megszólítás udvariasságból minden volt miniszterelnöknek kijár. De miniszterelnökként hivatkozni csak hivatalban lévő emberre lehet. Üdv, írja az SMS író. Nem tudom, hogy mi az, hogy kijár. Nem tudom, hogy mi az, hogy kijár. Hivatalból kijár, ezt valahol kiutalják, van egy ilyen állami szerv, és... Hogy az kijár. És akkor ő utalja. Véget ért, elmentél nyugdíjba, leszavaztak az emberek azt akarták, hogy ne legyél miniszterelnök, akkor mi kiutaljuk neked ezt a titulust. Ha már így elbánt veled ez a frágya nép. Nagyon jó, hogy van egy ilyen hivatal. Mi örülünk neki. De ez csodálatos. De... Írjátok már meg a címét és a telefonszámát, akkor csinálunk velük interjút. Megkérdezzük tőlük, mert igazából én mondjuk nem miniszterelnöki titulus szeretnék, de jó lenne valami jól hangzó dolog, hát ha tudnak segíteni. Ki tudja, ebbe az országban sok mindent el lehet intézni, kis ügyeskedéssel, kis helyezkedéssel, kis baksissal, hát ha.

nemesi arisztokrata rétegnek, amelyik vezette ezt az országot majd 100 éven keresztül, és annak is ő ugye a legrosszabb fajtája volt, mert militáns volt, és német barát. Tehát, hogy minden tekintetben, tehát a Horthy Magyarországának tényleg a legrosszabb alakja, de mégis hát Kun Béla mellett kellett döntenünk. Egyrészt azért, mert nem akartunk a jobboldali hallgatóinkkal, Fiala jobboldali hallgatóival szembe különösebben toleránsnak lenni, hiszen tudjuk, hogy az ő emlékeikbe Kun Béla úgy él, mint az utolsó magyar hadvezér, aki hódító háborút tudott vezetni északra, a felvidékre. Hát ő volt az egyetlen, mondjuk Kun Béla, miközben Horthyék a románokkal szövetkeztek éppen, hogy hogyan szerezhetnék vissza az országot, és nem sokkal később pedig levetett kalappal Párizsban, alig várták, hogy végre aláírhassák a trianoni békediktátumot. Mindeközben Kun Béla pedig nagy erőkkel űzte ki a szlovákokat a felvidékről, és foglalta vissza a felvidéket. De viszont azért Kun Bélának itt kell lennie, hiszen a 133 napja annak a bizonyos tanácsköztársaságnak azért az első 130 nyitánya volt igazából második nyitánya volt a mi keserű 20. századunknak, mert ez a század, ez bármelyikhez képest legalább kétszeresen volt nyomorult a magyar történelem szempontjából. Hát itt megismerkedtünk először a kommunista ideológiával, megismerkedtünk azzal, hogy gyakorlatban hogyan működik a bolsevik uralom, hogyan működik a vörös terror, és hát Magyarországot alapvetően Kun Béla belevitte egy teljesen értelmetlen és vesztes háborúba, bár részsikereket tudott felmutatni. Másrésztről meg, hát amit az országban folytatott, az ugye hát a kommunista ideológiából következően bizonyos társadalmi rétegeknek a megsemmisítése folyt. És ez hát megint csak egy olyan történelmi esemény, amivel nem szembesülhettünk egészen eddig a pillanatig Magyarországon, hogy aztán majd Kun Béla után jöjjenek majd a még nagyobb karakterek, a még erősebb... Ne lőjük el a listánknak az előkelőbb helyezetjeit. Tehát Kun Béla volt az első igazán kemény módszeres népírtó a magyar történelemben, és azért mint ilyen a 8. helyet listán akkor mindenképpen meg kell, hogy értemelje. Erotikus percek, intim kalandozás Grétával és a cicákkal. A hívás díja mindössze 240 forint másodpercenként. Na ezt nem! Semmi cicázás, semmi emeldíj. 22 34 88 1. Néhány SMS. Ti ketten együtt vagytok, jók, jól indul a mai napom, írja Jucó. Örülünk. Jó hallgatni benneteket, írja M. Rádöbbent sokakat, hogy el kellene búcsúznunk saját butaságainktól, öntetszelgésünktől. Jól kellene értenünk a múltunkat és a jelenünket. Ó, hát... nem is reméltünk ilyen értő befogadást a hallgatónktól. Halló, halló! Szép jó napot kívánok! Szép jó napot! Sütő Lajos vagyok, Erdély Pármazások. Jó reggelt, Lajos! Az adással kapcsolatban lenne egy kérésem, igen? Ami nekem nagy probléma. Sajnos én a telefonomon hallgatom, és most megyek egy tárgyalásra, és nem fogom tudni végig hallgatni. Szomorú akarja. Kérhetem azt, hogy feltegyétek nekem ezt egy CD-re, és értemeltek? Szerintem itt a hangmérnökökkel kéne beszélni, szerintem egyébként elvileg ennek nincsen akadálya, az lenne a kérésem, hogy a hírek alatt hívjál minket, és akkor a hangmérnökökkel ezt meg lehet beszélni. Jó, de én most megyek tárgyalásra, és... De egész nap bent vannak a hangmérnökök, szerintem meg lehet velük beszélni, biztos vagyok benne, akár az adás után. Nagyon örülünk, hogy tetszik az adás. Másik hozzászólásom lett volna, tehát az én szemléletemben hallottam, hogy a István királyt a 10. helyre tettétek. Igen. Én az elsőre tettem volna. Akkor de magyarság megrontását. De legalábbis mind a ketten fölraktuk volna a 10-es listára, és ennek örülünk. Igen, én is örülök ennek. Az én szemléletemben az első, tehát ő kezdte el azt, hogy nekem most már a hazám ott van, nem itt, és lehetne sorolni tovább. Köszönjük szépen. Kérem szépen, viszont hallásra. Viszont hallásra. Van egy másik telefonunk. Halló, halló. Halló, halló. Jó reggelt, sziasztok, én is örülök, hogy hallak titeket. Szintén Szent Istvánhoz, ez a külföldi, illetve az idegenekkel kapcsolatos politikához mondtátok, hogy ez a fajta ilyen külföldi értelmiségi vagy politikai elitnek az importja, ez ma mennyire sikertelen lenne. Hát azért én ebben baromira nem vagyok biztos. Amilyen a politikai elitünknek a jelenlegi elfogadottsági szintje mondjuk így az értelmiségen belül, Hát nem is biztos olyan rossz ötlet. Én már ki is néztem magamnak a liechtensteini progresszív polgárok pártját. Ha esetleg indulnának, most én biztos szavaznék rájuk, mert a jelenlegi, hát Bárci Neheznál azért lehet, hogy jobbok lennének. Köszönjük! Nyilván vicceltem. Sziasztok! Szia! Szerintem titeket még azért lehet hallgatni, mert vagy jópofa idiótáknak tartanak titeket, ezért nem foglalkoznak veletek, vagy túl kiegyensúlyozottak vagytok. Pedig sok dologra világítotok rá, amin el kellene gondolkodni. Jópofa idióták vagyunk. Ma maradjunk ennyiben. Sziasztok! Ki játsza ezt a Nirvana számot? Ezt kérdezi Winston. Könyörgöm! Winston, ez nem egy Nirvana szám, ez egy David Bowie szám, amit a Nirvana később feldolgozott. Nem Nirvana szám. Álljon meg a menet. Tehát ez a legbotrányosabb, amikor most pusztán azért, mert te ezt a Nirvánától hallottad, ez egy David Bowie szám, és most az eredetit hallhattad, a David Bowie féle eredetit. Majd amikor megkérdezed, hogy a Nirvana az melyik, kinek a számát is dolgozta fel, és az pont ilyesmi, mint ez, tehát gyakorlatilag semmit nem is tettek hozzá a Kurt Cobainék, sőt, ez egy kicsit még jobb is, akkor majd elégedetten válaszolom neked, hogy igen, David Bowie számáról beszélsz, az egyetlen és örökkévaló David Bowie-ról. Halló, halló! Szervusz, Csernák János vagyok. Halló, János. Üdvözöllek titeket. Ahhoz mit szóltok, hogy a szlovákok szerint már Árpád meg Álmos vezér hozta a fejünkre a bajt. Hallottátok ezt az ős magyar történetet, hogy mit csináltunk a szlovákokkal? Mesélj nekünk. Lerohantuk, szerintük lerohantuk Európát. Ez a közös történelem könyv, amiről szóval most csinálnak a magyarok meg a szlovákok. És a szlota megszólalt, hogy hát lerohanták az ős magyarok Európát, ők tudják, hogy mit csináltak a szlovákokkal, meg egyebben. De mikor az ős magyarok a szlovákokkal? Hát hol voltak akkor még szlovákok? Hát erről beszélek, engem is ez lepett meg. Hát ők mondják, tudod, hogy ők már akkor a világ legnagyobb nemzete volt, jó, és hát tönkretettük őket. Jó, hát nem minősítem, mindegy. De ez ugyanolyan, mint hogyha, mi köpködnénk mondjuk a Dunai bolgárállamra, amely köztudottan még 400 évvel mielőttünk létrejött, hogy ők minket tönkretettek, ma annak idején minket is üldözze, kiirtottak. Mert mi ma sokkal nagyobb egész balkáni nagy nép lettünk volna. Jó, hát Szlotát nem a történelmi okosságaiért szeretjük. Sőt, igazából nem szeretjük semmiért. De azért nagyon nem. Köszönjük. Hello, hello. Na hát haladjunk a listával, mert a végén még nem végzünk. A hetedik, te magad légy. Hetedik listánkon Nagy Lajos. Hú, különben megint nehéz, mert egy ikonnal szembesülünk. Ugye minden országnak különben megvan a maga lovak királya, tehát hogy például ugye Angliában ilyen oroszlán szívű Richard, aki hát a királyságán a királyi kormányzás helyett jó részt valamilyen éppen szentföldi hódító rabló zsákmányszerző háborúban vett részt, és általában a váltságdíjára gyűjtötték a pénzt, mert nagyon jellemző ezekre a lovak királyokra ez az őrült militáns pszichopata viselkedés, ami Nagy Lajosra is. Például nem jut eszembe a neve, a skótoknak is van egy ilyen lovak királyuk, olyan, mint nekünk Nagy Lajos, vagy az angoloknak oroszlán szívű Richard, és a skót történelmi emlékezet, hát így a legnagyobb uralkodóként emlékszik meg róla. Azt kell tudni róla, hogy valami 35 csatát veszített el uralkodása alatt, ami nem kevés, mert ennél sokkal többet nem vívott. Mind a 35 csatában elfogták a figurát, és mind a 35-ször valami hatalmas összegért kellett kiváltania őt Skóciának az angolok felé. És akkor hát így rendesen megsarcolták a skót népet, köznépet, a hülye háborús kalandjai miatt a királynak, de ennek ellenére a skót történelem úgy érezte meg, az emlékezetében, hogy micsoda egy nagyszerű uralkodó volt. Na hát így vagyunk mi is Nagy Lajossal, hogy alapvetően a csávó az apja az egy egészen kitűnő és nagy formátumú uralkodó volt, akiről keveset beszélünk, pedig különben ő is külföldről érkezett, és talán az egyik legnagyobb magyar király Anzsú Róbert. Hát a fia az, már mondtam ezt a militáns pszichopatát? Nem. Mint definíciót? Mert a fia az egy militáns pszichopata volt, igazából egy dologban lelte örömét a különböző hódító hadjáratokban. Na most a romantizáló magyar történetírás az úgy tartja, hogy hát Magyarországnak akkor volt a legnagyobb a kiterjedése. Három tenger mosta a partjait. Na most kezdjük talán azzal, hogy Magyarországnak nem mosta három tenger a partjait, mert az nem Magyarország volt. Tehát ha a lengyelek azt mondják, mi azt mondjuk, hogy még lengyel

milyen lehetőségek közül választhatott, és ha mást választott volna, akkor annak mi lett volna a következménye, illetve azzal is össze lehet hasonlítani, hogy ha nem csinált volna semmit, mert az is egy döntés, és az is egy tevékenység. Na most ugyebár Szent István korában három út állt az ország előtt, vagy Bizánctól kap koronát, vagy ahogy Koppány akarta egy német fejedelemségtől, tehát Koppány nem Bizánctól akart, hanem egy német fejedelemségtől, vagy a római pápától. Most mind a két másik esetben azonnal gyarmat lett volna az ország. De így nem lett az. A viszonylagos függetlenségét ezzel együtt csak úgy tarthatta meg, hogyha a pápától kérte vissza a koronát. Ugye a pápának lett a pápa hűbérese lett. Igen, de sokkal kevésbé vett a függetlenséget, mintha egy másik állam, mintha mondjuk Bizáncnak egy tartománya lett volna, vagy a német fejedelemségeknek egy tartománya. Ezzel együtt a mai korban is nagyon jól elférne, és hasznos lenne egy István király Magyarországnak. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a véleményét. Különben ez jogos felvetés lehet, hogy mennyire anakronizmus az, amit mi csinálunk, hogy kvázi a 21. század értékeivel szembesítjük ezeket a történelmi személyiségeket, de én azt gondolom, hogy nincsen más út. Hát mivel szembesítjük őket? Tehát, hogyha Adolf Hitlerről beszélünk, akkor nem a Mein Kampf alapján akarjuk őt megítélni, hanem a humanista, liberális, keresztény értékek alapján, amik a sajátjaink is, amiket elfogadunk, és nem az ő értékei alapján. Az, hogy meg mennyire volt kényszerhelyzet, hát most komolyan Vazulnak a megcsonkítása, mennyire volt kényszerhelyzet, az egy szükséges dolog volt, miközben Orzeoló Péter behozatala az országba egy szükséges dolog volt, aminek a következménye polgárháború lett, és Orzeolót el is zavarták. Sőt, hát tegyük hozzá, ugye, hogy Vazul, akit őt ki akart rekeszteni a kormányzásból, hát Vazul három királyt is adott Magyarországnak. Tehát nem lett tragédia Leventével, Andrással, meg nem tudom, ki volt a harmadik fia. Mindegy, érdektelen. Jó, egész egyszerűen, tehát, hogy Istvánnak a művét a maga teljességében kell szemlélni. Egyikünk sem mondta el ebben a stúdióban, hogy a nyugati orientáció az egy hiba volt. Senki nem mondta. Ez egy jó döntés volt. És ezt kísérte, megelőzte és folytatta 150 borzalmas, humánusan, emberileg elfogadhatatlan, politikailag nem indokolható gaztett és rémtett. Ezért került a 10. helyre. Sziasztok, újra itt, újra szélső közép. Fasza, a Fiala már irritált, írja az SMS író. Welcome back, köszönjük. Ha Nagy Lajos kivéreztette az országot, akkor miért Orbán Viktorhoz és miért nem Gyurcsány Ferenchez hasonlítjátok? Kérdezi D. Miért hasonlítottuk mi Orbánhoz? Jó, a következőt fogjuk Gyurcsányhoz hasonlítani, a következő figurát. A valaha volt minden idők leggyalázatosabb 10 magyar történelmi személyiségének toplistáján a 6. helyezettet fogjuk Gyurcsányhoz, azt mondod? Hát mondjuk különben bizonyos tehát amit az ország megél, az nagyon hasonló. De az az ember, akiről mi beszélni fogunk, az egy kifejezetten akaratgyenge, nyomorult figura volt, ellentétben Gyurcsánnyal, aki egy kifejezetten agresszív és akaratos valaki. Nem biztos, hogy sánt itt a párhuzam, de hát meghúzzuk, hogy legyünk ennyiben is politikailag korrektek. Jön a 6. 6. helyezett a gyalázat listán Dobzse László. Hát Dobzse Lászlóhoz kötődik az a mindenképpen a mi értékelésünkre számot tartó történelmi tény, hogy Magyarország olyan rövid idő alatt akkorát soha nem csúszott, mint az ő uralkodása alatt. Egészen addig csúszott, hogy igazából azóta sem jöttünk ki abból a veremből. Tehát Mátyás egy közép-európai szinten erős hatalmat teremtett, viszonylag virágzó gazdasággal, lassan elinduló polgárosodással, vagy legalábbis hát a városok megjelenésével, és akkor jött ez a figura. Akkor jött Dobzse László. Na, Dobzse Lászlóval Magyarország 15 év alatt sikerült Európa élmezőnyéből visszakúsznia Európának az aljára. Körülbelül hasonló adatokat lehetne szerintem, hogyha lettek volna akkor is közgazdászok a maguk is helyes táblázataikkal. Hasonló adatokat lehetne kimutatni, mint mondjuk a Medgyessy Gyurcsány elmúlt 5 vagy 6 éves teljesítménye alatt, ahogy így szépen elhagyott bennünket Észtország, Szlovákia, így csak nézzük Románia hátát. Na, hát ez a jó Dobzse Lászlónak szintén sikerült, egészen addig sikerült, hogy mire a török